और ए जिंदगी तुझे क्या कहूं, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, कैसा सिलसिला मेरे साथ हुआ, कभी है खुशी कभी है गम बड़ा, तुझे ढूंढते हुए दिल अब हो गया है बेदिल, और धड़कनों में गम की कांच है, तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, क्यों खुद से हो गए हम, क्यों बेसबब ऐ मेरे रब हैं बढ़ रहे मेरे गम, ये जो है अंधेरा है कसूर